letniego. Ci, którzy przestawili zegarki, są już na czas. Otwórzmy proszę psalm 95. Ten psalm zaczyna się takim słowem zachęty, które u nas w naszym języku różnie jest tłumaczone. Pójdźcie, chodźcie, można by je przetłumaczyć, ruszcie się. Chodźcie, śpiewajmy Jahwe, wykrzykujmy radośnie skalę naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z chwałą. Radośnie śpiewajmy Mu psalmy. Jahwe bowiem jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bożkami. W Jego rękach są głębiny ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały suchy ląd. Chodźcie, ruszcie się, oddajmy pokłon i padnijmy przed Nim, klęknijmy przed Jahwe, naszym Stwórcą. On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami Jego rąk. Dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. I chciejmy z pomocą Bożą odpowiedzieć na to wezwanie. Przyjdźmy w modlitwie z pieśnią, z radością, z uniżeniem. Przyjdźmy przed Jego oblicze. Cieszymy się, że widzimy siebie wzajemnie, że możemy się uścisnąć, porozmawiać, ale przede wszystkim jesteśmy tutaj ze względu na naszego Boga, który jest skałą naszego zbawienia. Na Nim opiera się nasze zbawienie. On jest naszym Zbawicielem i On jest wielkim Bogiem, godnym, byśmy czcili Go ze wszystkich sił, z całego serca i z całej duszy. Najbardziej, jak tylko potrafimy. Nie na pół gwizdka, nie byle jak, nie aby, ale nasz Bóg jest Bogiem wielkim, godnym wielkiej chwały. Jest naszym Stwórcą, jest naszym zbawieniem, jest naszym pasterzem, a my jesteśmy Jego dziełem. Jesteśmy ludem Jego pastwiska, owcami Jego rąk. On sam i dzisiaj chce położyć na nas swoje ręce jako dobry pasterz, jako dobry Bóg. Przyjdźmy do Niego, módlmy się do Niego, uwielbiajmy Go i niechaj Jego Święty Duch dotyka naszych serc, pracuje w naszych sercach, objawia nam więcej z naszego Boga. Upodabnia nas do Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, w którego imieniu do Niego się zbliżamy. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Drogi Ojcze nasz, wielki Boże, Stwórco nieba i ziemi, skało naszego zbawienia, pasterzu, modlimy się dzisiaj do Ciebie, prosząc, byś pomógł nam przyjść przed Twoje oblicze z radością Twego Ducha, spokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie, z Twoim pokrzepieniem i Twoim posileniem i Twoją zachętą. Pomóż nam zwrócić nasz wzrok na Ciebie, nasze duchowe oczy otworzyć, aby uniżyć się przed wielkością Twego majestatu, aby oddać Ci należną cześć i chwałę, śpiewać pieśni, wkładając nasze serca w każde słowo, zanosząc nasze modlitwy do Ciebie, podnosząc nasze głosy i w cichości naszych serc, wywyższając Ciebie, podziwiając Ciebie, dziękując Ci za rozliczne Twe łaski i błogosławieństwa. Prosimy, wesprzyj nas Twym Świętym Duchem. Zachęcasz nas, byśmy przyszli i byśmy radowali się Tobą. Zbliż się ku nam, Ojcze. Dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, przez którego to zbawienie zapowiadane wykonałeś, przez którego mamy przystęp do Ciebie, do samego miejsca najświętszego. Pomóż nam dzisiaj skorzystać z tego zaproszenia, z tej zachęty. Pomóż nam dzisiaj doświadczyć Twojej żywej, pełnej mocy, pełnej łaski i obecności na tym miejscu. Modlimy się o to w tym świętym imieniu Twojego Syna, naszego Pana, naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen. Byś wzmocnił tych wszystkich, którzy przechodzą trudne doświadczenie w swoich domach, którzy mają niewierzące rodziny, niewierzących bliskich, którzy Pani często zmagają się z różnymi trudnymi sytuacjami, nie mogą sobie z nimi poradzić. Proszę Cię, Pani, byś umocnił, byś napełniał Twoim pokojem, Twoją radością. Proszę Cię też, Boże, o zdrowie dla Danusi, naszej siostry. Pani też szczególnie wzmocnił posiłku, zawrotając się wszystkie bóle, które ją nękają. Daj Pani też Twoją radość, Twój pokój, poczucie Twojej obecności dzisiaj, by też mogła Pani cieszyć się Tobą wśród tego doświadczenia choroby, Pani. Tak proszę Cię o to, czy i o wszystkich tych, którzy chorują, którzy źle się mają, Pani, którzy potrzebują tego uzdrowienia, posilenia, czy to na ciele, czy to na duchu. Proszę Cię o to, Julio, którą widzę SMS-y, które jest zadowolona w stanie Boże. O to, abyś okazał łaskę, abyś Pani przede wszystkim dał, by jej serce należało do Ciebie, ale też by z łaski Twojej się taka wola Twoja, by się Pani podniósł z tego łoża śmierci Bożej. Prosimy. Także o działanie i uzdrowienie jej rodziny, ale są wszyscy po wypadku samochodowym bardzo ciężkim. Byś też pocieszał i mamy Pani, co przychodzi, kierował jej drogę Ciebie. Modlę się o to przychodzi Pani. I wiem, Boże, że Ty jesteś pełnią miłości i miłosierdzia, Pani. Słyszysz nasze potrzeby i prośby. I odpowiadasz, Pani, kiedy my wołamy, kiedy my szukamy Ciebie. Ja to pragnę Tobie też dziękować, Pani, z całego serca. Proszę Cię też pobłogosław Twoje słowo dzisiaj. Prosimy. By ten program, Panie, prawdziwie dotykał się naszych serc. Byśmy nie przychodzili lekko na to wszystko, co Ty mówisz do nas. Żebyśmy mieli to gorące pragnienie wykonywania tych programów przez Ciebie. Błogosławię moje siostry, moich braci. W imieniu Jezusa Chrystusa. I jeszcze raz, Panie, Tobie składam hołd, dziękczynienie, chwały i cześć. Amen. Amen. Amen. Służcie Panu z radością, przychodźcie na Niego z weselem. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego łąk. Wkroczcie w Jego bramy z dziękczynieniem. Wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały. Sławcie Go, błogosławcie Jego imię, ponieważ Pan jest dobry. Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność rozciąga się na pokolenia. Panie nasz Boże, Ty jesteś dobrym pasterzem. Ty jesteś pasterzem, który swoje życie położył za owce i dał życie wieczne w pełni nam. Dzięki Ci, Panie, że możemy się zgromadzać w Twoim imieniu z radością i weselem. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił nam w życiu codziennym tu i poza tym zgromadzeniem, abyśmy zawsze o Tobie pamiętali i zawsze głosili Twoje słowo innym ludziom oraz imię Twoje, które jest ponad wszelkie imię. Bo tylko w Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie. Ty dałeś nam siebie i do Ciebie należymy. Amen. Amen. Panie, Ty sprawiłeś, że dzisiaj się mogliśmy gromadzić przed Twoim obliczem. I dałeś nam rozum, Boże, abyśmy docenili, Boże, wielkość Twojego majestatu i napełniłeś nasze serce bojaźnią przed Twoim świętym imieniem. Dziękuję Ci, Panie, że nie musimy się zachowywać jak bezmyślne zwierzęta, które, Panie, nie rozumieją, które nie potrafią, Panie, poznać Twojego majestatu, ale że, Panie, uczyniłeś nas ludźmi rozumnymi, że dałeś nam, Panie, zbawienie, dałeś nam Twojego ducha, że ci nasze oczy mogą spoglądać nie ku rzeczom tego świata, Panie, ale, Panie, ku wieczności, że dzisiaj, Panie, pomimo tego, co się dzieje na świecie, tych różnych, Panie, burz dziejowych, które przetaczają się nad tym światem, tych, Panie, różnych zawieruch, które targają ludzkimi sercami, nasze serce może być spokojne. Bo my wiemy, Panie, do czego ten świat zmierza i co zaplanowałeś, Boże. I wiemy, Panie, że Ty nas chronisz i opiekujesz się nami. Panie, tak, proszę Cię, abyś dzisiaj napełnił nasze serce radością. Tak, Panie. Abyśmy mimo trud, mimo doświadczeń umieli z ufnością patrzeć na Ciebie, który, Panie, dźwigasz nasze ciężary i który jesteś mocen rozwiązać każdy problem, uleczyć każdą chorobę. Panie, to jest tak cudowne i wspaniałe móc stać przed Tobą wielkim, żywym Bogiem, że, Panie, tak jak mówi Izajasz, że bóstwa ich nie mówią ani nie słyszą, ale Ty, Panie, jesteś Bogiem żywym, który im mówisz, słyszysz. Chwała. I że do takiego Boga przyszliśmy. I, Panie, słów brakuje, żeby wyrazić Ci wdzięczność za to, że to spotkanie, to dzisiejszy czas, który tutaj mamy, jest czasem tak niezwykłym, tak cudownym, bo jest to czas, Panie, przed Twoim obliczem. Czas, w którym, Panie, Ty przebywasz wśród nas. Ty przechadzasz się wśród nas. Ty powiedziałeś, Panie, że mieszkasz w chwale swojego ludu. Panie, oddaję Ci dzisiaj chwałę i cześć. Wielki, wspaniały Boże, który mieszkasz dzisiaj wśród nas. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił dzisiaj każdemu z nas, którzy jesteśmy na tym miejscu. Abyś leczył nasze serca niedowiarstwa. Abyś, Panie, podnosił utrapionych na duchu. Abyś, Panie, wzmacniał tych, którzy są chwiejni, którzy gdzieś swoje kroki chcą skierować w niewłaściwą stronę. Abyś, Panie, czynił swoje dzieło w życiu nas. Bo bez Ciebie, Panie, nie mamy siły, aby ostać się przed Tobą. Ale kiedy, Panie, Ty przychodzisz, to ta siła się znajduje w Tobie. I proszę Ci, Panie, abyś pobłogosławił dzisiaj słowo, które będzie zwiastowane. Bo, Panie, to jest też wspaniała rzecz. Móc słuchać, Panie, Twojego poselstwa na tej ziemi. Móc słuchać, Panie, tej wieści zupełnie innej niż tą, którą podaje telewizja, radio, gazety. Wieści o Tobie, Panie. Tej prawdy, którą świat nie chce przyjąć, ale tą prawdę, którą, Panie, Ty masz dzisiaj dla nas. Panie, proszę Cię, błogosław to słowo i błogosław nas. Amen. Amen. Zaprawdę godzien jesteś, Panie, przyjąć chwałę, cześć, błogosławieństwo i moc, bo do Ciebie wszystko należy. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś, że możemy wołać do Ciebie. Bądź wyższy od nas i przed nas. Niech serce nasze grają Tobie nieustannie. Tak, dzień i noc, odbieraj chwałę. Panie, tu z tego miejsca, z serc naszych, z ust naszych, myśli naszych, niech tak, wszystko Boże, do Ciebie chwałą, bo chwała Tobie się prawdziwie należy. Bądź wyższony, Boże nasz. Amen. Amen. Święty, doskonały w miłości sprawiedliwy Pan, bezkresny ocean, niezmierzona dal, niepojęty i wielki Adonaj. Przed Tobą z bojaźnią stoimy dziś, bo z łaski możemy zbliżyć się. Przed Tobą kłaniamy się, wielbimy Cię. Przed Tobą z bojaźnią stoimy dziś, bo z łaski możemy zbliżyć się. Przed Tobą kłaniamy się, wielbimy Cię. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Niegasnący ogień, nieugaszony żar, doskonały w miłości sprawiedliwy Pan. Bezkresny ocean, niezmierzona dal, niepojęty i wielki Adonaj. Przed Tobą z bojaźnią stoimy dziś, bo z łaski możemy zbliżyć się. Przed Tobą kłaniamy się, wielbimy Cię. Tobą z bojaźnią stoimy dziś, bo z łaski możemy zbliżyć się. Przed Tobą kłaniamy się, wielbimy Cię. Zawsze wołały, gdy przychodzimy do Ciebie, by uwielbiać Ciebie, by oddawać Ci chwałę i cześć, Panie, bo tylko Ty jesteś tego godzien. Pomóż nam, Panie. Pomóż nam, Panie, abyśmy, Panie, nigdy o Tobie nie zapomnieli, Boże. Abyśmy zawsze przychodzili przed Twój tron. Żebyśmy, Panie, nie lekceważyli tego, co w tak cudowny sposób otrzymaliśmy. Proszę, dotykaj serc każdego z nas. Tak bardzo potrzebujemy, Panie, abyś to Ty nas przyciągał tymi więzami miłości. Panie, abyśmy mogli się ostać w tym świecie. Dopomagaj, proszę, każdego z nas. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję Ci, dobry Ojcze, za siostrę Anitę. Ona jest pokrzepieniem dla wielu. Pomaga wielu ludzi. Prosimy Cię, Boże, ona sama też potrzebuje pomocy. Prosimy Twoją opiekę, wzmacniaj ją. Prosimy Cię. Proszę Cię, żeby nadał jej siły, żeby trwała niezłomnie w Tobie. Proszę Cię, dobry Boże, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Wielki jesteś Ty, miłość. miłość Twa wypełnia całą duszę mą. Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę, Twa miłość całkiem odmieniła mnie. Ciebie wielbić chcę, za to, kim naprawdę jesteś Ty. Stwórca wszystkich rzeczy, malarz firmamentu, przyjdzie dzień, gdy ujrzę Ciebie twarzą. Gdy Cię spotkałem i gdy poznaję miłość Twą, serce coraz bliżej Ciebie, Panie, jest. Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę, Twą miłość całkiem odmieniła mnie. Ciebie wielbić chcę, za to, kim naprawdę jesteś Ty. Za to, kim naprawdę jesteś Ty. I tak, Panie, modlimy się, byś przez Twego Świętego Ducha otwierał oczy naszych serc, abyśmy poznawali Ciebie, aby nasze zrozumienie Ciebie pomagało nam czcić Ciebie takim, jakim jesteś. Prosimy, niech Twój Święty Duch mówi do nas i pomaga nam rozumieć Twoje Słowo. Oświeć, prosimy nas, Twoim światłem. Daj nam mądrość z góry, duchowe zrozumienie, abyśmy żyli przed Tobą w bojaźni, ale też w radości, w poznaniu Ciebie, Twojej dobroci, Twojej łaski, Twojej sprawiedliwości, Twojej mocy. Prosimy, mów do naszych serc i objawiaj się nam, abyśmy posileni Twoim słowem życia prowadzili prawdziwie pobożne życie na tej ziemi. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz witam Was wszystkich serdecznie. Przypominam o wyłączeniu albo wyciszeniu telefonów komórkowych, jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił. I otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 8 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 8, czytajmy od pierwszego wiersza. A o ofiarach składanych bożkom wiemy, że wszyscy mamy poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. A jeśli ktoś mniema, że coś poznał, nic jeszcze nie poznał tak, jak należy poznać. Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, ten jest przez Niego poznany. Jeśli więc chodzi o pokarmy ofiarowane bożkom, wiemy, że nie ma na świecie ani jednego bożka, ani żadnego innego Boga, z wyjątkiem jednego. I chociaż rzeczywiście są tacy, którzy są nazwani bogami, czy to na niebie, czy to na ziemi, jest wielu takich bogów i panów. Ale dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko i my dla Niego. Jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko i my przez Niego. Ale nie we wszystkich jest to poznanie. I tu się zatrzymajmy. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się pierwszej części tego fragmentu, w którym apostoł Paweł pokazuje wyższość miłości nad poznaniem. Oczywiście poznanie jest wielce potrzebne i patrzyliśmy na wiele innych miejsc Słowa Bożego, które nie zachęcają nas do pozostania w niewiedzy, bycia ignorantami. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy wzrastali w poznawaniu naszego Boga, abyśmy mieli właściwą wiedzę. Jednocześnie Słowo Boże przestrzega nas, abyśmy nie poprzestali na samej wiedzy, aby wiedza nie spowodowała naszej wyniosłości, naszego polegania na tym, co wydaje nam się, że poznaliśmy i zrozumieliśmy i wiemy. Raczej Biblia zachęca nas, aby nasza wiedza objawiała się w postępowaniu nacechowanym miłością, abyśmy żyli rozumiejąc, do czego Bóg nas powołał i abyśmy nigdy nie wykorzystywali wiedzy do tego, by niszczyć drugiego człowieka. Aby nasze poznanie nie stało się przyczyną upadku drugiego człowieka, czy zła drugiego człowieka. O tym będziemy jeszcze szczegółowo mówić, rozważając pozostałą część tego 8 rozdziału, jak i kolejne 2 rozdziały, w których apostoł Paweł kontynuuje ten temat właściwego posługiwania się wiedzą, którą posiadamy, aby ona nie stała się przyczyną szkody dla nas samych, jak i dla innych. Dzisiaj natomiast spojrzymy na ten przeczytany fragment i tą drugą część, w której apostoł Paweł argumentuje podejście chrześcijan do bożków i składanych im ofiar. Apostoł Paweł mówi, że nie ma na świecie tak naprawdę żadnego bożka, chociaż są tacy, którzy są nazywani bogami na niebie, na ziemi. Jest wielu takich bogów i panów, których ludzie nazywają bogami, których ludzie uznają za bogów i których czczą jako bogów. I wiecie, że od zarania dziejów człowiek, kiedy popadł w grzech, przestaje rozumieć, kto jest jedynym Bogiem i tworzy różnego rodzaju bóstwa, zarówno z rzeczy stworzonych, takich jak słońce, księżyc, gwiazdy, góry, rzeki, kwiaty. Ludzie stworzeniu zaczęli oddawać cześć i ubóstwiać stworzenie. Jak również z czasem ludzie zaczęli sami produkować bóstwa, bożki, rzeźbić z kamienia, z drewna, malowali to, przyozdabiali to i mówili: oto nasz Bóg, który nas będzie chronił, który nam będzie pomagał, który nas będzie ratował. I czcili, i do dzisiaj w wielu miejscach świata ludzie nadal czczą takich fałszywych bogów. Zarówno czcząc dalej to stworzenie, jak i sami tworząc różnego rodzaju obiekty chwały i czci. Jednak Słowo Boże od samego początku do końca uczy nas, iż jest tylko jeden Bóg. Tylko jeden godzien naszej chwały, godzien, by Mu ufać, godzien, by na Nim polegać, by Jemu służyć. Apostoł Paweł, kiedy przybył do Aten, ówczesnej stolicy wiedzy, mądrości, Grecy szczycili się swoim zrozumieniem, swoją wiedzą, swoim poznaniem, ale ich stolica była wypełniona różnymi świątyniami, różnymi ołtarzami, różnymi bóstwami, które oni czcili. I kiedy apostoł Paweł chodził po Atenach, czytamy, że obruszał się w swoim duchu, był wzburzony tym, co widział. I kiedy w końcu zaczął przemawiać do Ateńczyków, powiedział do nich: nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, do srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według ludzkiego wyobrażenia. I wyjaśnia, że Bóg, który stworzył świat i wszystko, co jest na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką, ani nawet nie jest czczony ludzkimi rękami, tak jakby czegoś potrzebował, ponieważ On sam daje wszystkim życie i dech i wszystko. Apostoł Paweł, zwracając się do Koryntian, mówi: wiemy, że nie ma na świecie ani jednego bożka, ani żadnego innego Boga z wyjątkiem jednego. I to jest fundament biblijnej teologii, biblijnego zrozumienia natury, istoty Boga. Każdy pobożny Żyd wielokrotnie w swej modlitwie powtarza: słuchaj, Izraelu, Jahwe, nasz Bóg, Jahwe jest 1. Będziesz miłował Jahwe, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły. To znaczy, że jeśli On jest jedynym Bogiem, to w naszych sercach nie może być miejsca na miłość dla kogokolwiek innego. Mamy kochać Jego i tylko Jego z całego naszego serca, z całej naszej duszy i ze wszystkich sił. Pan Jezus dokładnie te słowa powtórzył w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, 29 i 30 wierszu. A więc Pan Jezus również nauczał wiary w jednego Boga, którego mamy kochać całym sercem, całą duszą i wszystkimi naszymi siłami. Pismo objawia nam Boga jako jedynego i objawia nam Boga jako ducha. Bóg nie posiada ciała, nie posiada formy, którą można by oglądać ludzkimi oczyma. Jest duchem, którego niebiosa niebios nie są w stanie ogarnąć. Dlatego wszelkie formy kultu, które sprowadzają się do jakiegoś wyobrażenia Boga, chybiają chwale prawdziwego Boga. Nie są w stanie oddać Jego wielkości, Jego wspaniałości, Jego mocy. Wszelkie formy kultu, które skupiają się na jakichś wyobrażeniach, fizycznych wyobrażeniach, są nazywane bałwochwalstwem, czczeniem bałwanów, bożków, czegoś, co nie jest Bogiem, czegoś, co nie odzwierciedla Jego chwały, Jego wielkości, Jego wspaniałości. W naszym fragmencie apostoł Paweł przemawia do ludzi, którzy byli przyzwyczajeni przez całe lata do czczenia wielu różnych bóstw. I Pan Jezus i apostoł Paweł próbuje przemówić do nich w kontekście dyskusji, jaką prowadzą ze sobą na temat tego, czy można jeść mięso, które było ofiarowane tym bóstwom, czy te bóstwa w jakiś sposób wpływają na to mięso, czy to ten pokarm, który był im ofiarowany, i czy stanowią jakieś zagrożenie dla tych, którzy te pokarmy zjadają. I w tym kontekście apostoł Paweł mówi im, tak naprawdę nie ma tych bóstw, którym oni służą, które oni czczą, którym oni ofiarowują te pokarmy. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg i jest jeden prawdziwy Pan. I to jest pierwsza uwaga, którą powinniśmy tutaj wyraźnie zauważyć. Mówi, są tak zwani bogowie i dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Greccy bogowie mieli, greckie bóstwa miały swoje imiona. I bardzo często przed tymi imionami pojawiało się jedno z tych dwóch słów. Albo Bóg, albo Pan. Jedno i drugie miało dokładnie takie samo znaczenie. Kiedy przed imieniem jakiegoś bóstwa używano słowo Pan, to nie rozumiano tego w kontekście jakiegoś zwykłego szacunku, który to słowo też mogło oznaczać, gdy skierowano je do człowieka. Kiedy mówiono Pan es Asklepos, to czczono Boga Askleposa. Kiedy mówiono Pan Zeus, to czczono Boga Zeusa. Kiedy rzymski cesarz uznał siebie za Boga i kazał obywatelom rzymskim każdego roku złożyć sobie ofiarę, w trakcie tej ofiary oni mieli złożyć wyznanie, które brzmiało: cesarz, tam wymieniano imię cesarza, jest panem. Używano słowa pan, kurios, które oznaczało Bóg. To wyznanie cesarza panem było jednoznaczne z wyznaniem cesarza Bogiem. I w tej argumentacji tutaj apostoła Pawła wyraźnie widzimy, że on mówi o bożkach, a następnie mówi, są tak zwani bogowie, dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Czyli tutaj cały czas mówimy o bóstwach greckich, którzy są albo tytułowani jako bogowie, albo jako panowie. Natomiast mówi, dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. I zrozumienie właściwe tego szóstego wiersza jest niezwykle ważne w kontekście tych wszystkich, którzy posługują się tym wierszem, twierdząc, że Jezus nie może być Bogiem, że jest tylko jeden Bóg Ojciec. To jest, jak zobaczymy, bardzo błędne rozumowanie. Zobaczmy, jaka jest logika tego rozumowania. Skoro dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, to znaczy, że Syn nie może być Bogiem, bo jest tylko jeden Bóg Ojciec. To znaczy, że Duch Święty nie może być Bogiem, bo tylko Ojciec jest Bogiem. Takie jest rozumowanie. Jeżeli weźmiemy tą logikę do drugiej części tego wiersza, to musimy stwierdzić, że Ojciec nie jest Panem, bo jest napisane, że dla nas istnieje tylko jeden Pan, co by oznaczało, że Ojciec nie jest Panem, że Duch Święty nie jest Panem. To jest prosta logika, jeśli taką chcemy stosować. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale i 3 wierszu Pan Jezus mówi o Ojcu jako jedynym prawdziwym Bogu, że Ojciec jest jedynym prawdziwym Bogiem. Czy to oznacza, że Jezus nie jest jedynym prawdziwym Bogiem? Jeśli otworzycie list Judy, to tam czytamy o tych, którzy zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Tu są użyte dwa słowa w opisie Pana Jezusa Chrystusa: despotes, które oznacza suwerenny władca, właściciel, i kurios, Pan. Jezus jest nazywany jedynym despotes i jedynym kurios, jedynym władcą i jedynym Panem. Jeśli weźmiemy ten wiersz, to musimy wykluczyć, że Ojciec jest władcą, że Ojciec jest Panem. Jeżeli tak chcemy traktować słowo jedyny, które występuje w Ewangelii Jana, czy też występuje w tym liście Judy, czy w innych miejscach. Jednak w Dziejach Apostolskich, kiedy uczniowie, czytamy, spotkali się z apostołami, którzy zostali zastraszeni przez faryzeuszów i wspólnie zaczęli się modlić, modlili się słowami Panie, używając tego słowa despotes, suwerenny władco, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. I dalsza część ewidentnie wskazuje, że modlą się do Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, nazywając Go władcą, suwerennym władcą, używając tego terminu despotes, który w liście Judy jest przypisany Jezusowi Chrystusowi jako jedynemu władcy i Panu. A więc czyżby Pismo sobie wzajemnie przeczyło, czy też te fragmenty nie wykluczają wzajemnie siebie, ale dają nam właśnie zrozumienie, że ten, który jedynie jest Bogiem, jest jedynie Bogiem. I ten, który jedynie jest władcą, jest jedynie władcą. Tyle, że ten, który jest Bogiem i ten, który jest władcą, nie są dwoma, ale są jednym. Są to dwie osoby pełniące dwie różne funkcje, ale w swej naturze, w swej istocie są jedno. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale i 22 wierszu Pan Jezus mówi: Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Czy więc z tego mamy sądzić, czy z tego mamy rozumieć, że Ojciec nie jest sędzią? Że tylko Syn jest sędzią, skoro cały sąd Jemu został przekazany? Czy to oznacza, że Ojciec nikogo nie będzie sądził? Cały Stary Testament świadczy o Bogu Jahwe jako o jedynym władcy całej ziemi, przed którym wszyscy muszą zdać sprawę z każdego czynu. Jahwe jest sędzią całej ziemi. Gdy więc Jezus będzie sądził, Jahwe nie będzie sądził? Gdy Jezus będzie sądził, czy Ojciec także będzie sądził? No jeśli są totalnie dwoma odrębnymi istotami, wtedy oczywiście, że Ojciec nie będzie sądził. Wtedy tylko Syn będzie sądził. Natomiast jeśli stanowią jedno, kiedy sądzi Syn, wtedy sądzi Ojciec. Wtedy także sądzi i Duch. I nie mamy wtedy problemu z tym stwierdzeniem, że Jahwe jest sędzią całej ziemi i że Jahwe będzie sądził wszystkie narody. Jahwe będzie sądził wszystkie dusze. A w Nowym Testamencie czytamy, że Jezus będzie sądził wszystkich. I do Niego należy cały sąd. I Pan Jezus, kiedy o tym mówi, dodaje jeszcze, dlaczego tak się stało. Aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Użyte tutaj słowo czcić nie oznacza oddawać chwały, oznacza mieć właściwe mniemanie, rozumieć, szanować. A więc Pan Jezus mówi: z takim samym szacunkiem, jakim otaczamy Boga Ojca, takim samym szacunkiem winniśmy otaczać Syna. I musimy zadać sobie pytanie, czy świadkowie Jehowy i inni antytrynitarze w ten sposób otaczają Syna Bożego czcią, szacunkiem, jak otaczają Ojca. czy też próbują uczynić z Pana Jezusa narzędzie, próbują uczynić z Pana Jezusa stworzenie, próbują uczynić z Pana Jezusa kogoś, kim po prostu Bóg się posługuje, tak jak może się posłużyć tobą lub mną, jak może się posłużyć aniołem i czymkolwiek tylko zechce. Czy przypadkiem nie umniejszają Synowi, próbując zachować swoje ludzkie zrozumienie jedności Boga? Pan Jezus mówi, kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. Ci wszyscy, którzy chcą się dostać do Ojca bezpośrednio, bez przyjścia najpierw do Syna i przez Syna, nie chcąc czcić Syna, nie chcąc uznać Syna, nie chcąc przypisać Mu rangi, jaką posiada Ojciec, nie są w stanie tak naprawdę nigdy czcić Ojca. To jest tragedia tych wszystkich ludzi, którzy chcą czcić Ojca, ale bez Syna. Bóg ustanowił taki porządek, abyśmy do Niego przystępowali przez Jego Syna. Czcząc Jego Syna, czcimy Ojca. Jeśli natomiast chcemy czcić tylko Ojca, bez Syna, nie czcimy ani Syna, ani Ojca. I to jest tragedia masy ludzi, którzy ulegli temu zwiedzeniu i temu niezrozumieniu natury Boga, który jest jeden. Jezus nie jest mniejszym Bogiem, nie jest Bogiem przez małe b, nie jest jakąś częścią Boga. Jest jeden Bóg, Ojciec. To wyrażenie Ojciec oznacza, że od Niego wszystko pochodzi, że On jest początkiem wszystkiego. Jak w innym miejscu apostoł Paweł pisze, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swój początek, bierze swoje imię. Bóg jest stworzycielem wszystkich rzeczy i w tym sensie jest Ojcem. Od Niego wszystko pochodzi. I o tym zresztą tutaj apostoł Paweł też mówi. Pismo wyraźnie uczy nas, że Bóg Jahwe jest naszym Zbawicielem. Jak dzisiaj czytałem z psalmu 95, jest skałą naszego zbawienia. Ale inne miejsca wyraźnie mówią o naszym Bogu Jahwe jako jedynym Zbawicielu. Tylko Jahwe jest naszym Zbawicielem. W Księdze Izajasza w 45 rozdziale od 15 wiersza kilkakrotnie ta prawda jest powtarzana. Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawicielu. Wszyscy oni, mówi o innych narodach, innych ludziach, którzy czczą inne bóstwa, wszyscy oni pospołu będą zawstydzeni i okryci hańbą. Z hańbą odejdą wytwórcy bałwanów. Zbawienie Izraela w Panu. Zbawienie wieczne. Nie będziecie zawstydzeni, ani nie doznacie hańby na wieki wieków. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdzi ją, a nie stworzył, by była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan. Tutaj cały czas, zauważcie, nie pojawia się słowo Jahwe w tym fragmencie, chociaż wcześniej jest o tym mowa, ale w tym fragmencie pojawia się właśnie to słowo władca, właściciel. Mówi, ja jestem Pan, nie ma innego. Nie mówiłem w ukryciu ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi. Nie powiedziałem do potomstwa Jakuba, szukajcie mnie daremnie. Ja jestem Pan, który mówię prawdę, zwiastuję, co słuszne. Zbierzcie się i przyjdźcie, przystąpcie razem, wy ocaleni z narodów. Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna. Modlą się do Boga, który nie może wybawić. Chociaż tutaj nie jestem pewien, bo tu patrzę, że ja mam brytyjski przekład. Sorry. Niech ja to już sprawdzę szybciutko. Tutaj nie zauważyłem, że zapisałem to z innego przekładu. Izajasz 45. Przepraszam, jest tutaj słowo Jahwe. Cały czas tutaj się pojawia słowo Jahwe. Po prostu się wziąłem z innego przekładu tutaj. A więc cały czas tutaj przemawia Bóg Jahwe. Zbierzcie się i przyjdźcie, przystąpcie razem, wy ocaleni z narodów. Nierozumni są ci, którzy noszą swego bałwana z drewna i modlą się do Boga, który nie może zbawić. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę. Niech także wspólnie się naradzą. Kto od dawien dawna to przepowiedział? Kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie ja, Jahwe, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga sprawiedliwego i wybawiciela. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. To stwierdzenie, zwróćcie się do mnie, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem. Mówi nam o tym, że tylko Bóg może nas zbawić, że tylko w Bogu jest zbawienie, że nikt inny nie jest w stanie dać nam zbawienia, jak tylko Bóg. I mówi, przysiągłem na siebie samego, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano. Będzie przysięgał wszelki język, mówiąc, jedynie w Jahwe jest zbawienie i moc. I do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Jahwe zbawienie i chlubić się Nim będzie. To, co tutaj czytamy, nie pozostawia chyba najmniejszych wątpliwości, kto jest jedynym zbawicielem i gdzie możemy szukać zbawienia. A jednak Nowy Testament na nowo i na nowo i na nowo i na nowo mówi o Panu Jezusie Chrystusie jako jedynym zbawicielu. I mówi, że tylko w Nim jest zbawienie. Jeśli więc On nie jest Bogiem Jahwe, to albo Go zastąpił, albo my czegoś naprawdę głęboko nie rozumiemy. Świadkowie Jehowy mówią nam, że On jest Zbawicielem, ale jednak mówią, że nie jest Jahwe, który jest jedynym Zbawicielem. Pan Jezus umarł na krzyżu, nie Ojciec. Czy to oznacza, że w takim razie powinniśmy bardziej czcić Syna za nasze zbawienie niż Ojca? Tylko dlatego, że Syn umarł na krzyżu, a nie Ojciec? Ojciec dał Syna. Ojciec ofiarował Syna. I to w żaden sposób nie czyni Go mniejszym Zbawicielem. Dlatego w liście Tymoteusza, w liście Tytusa widzimy, jak apostoł Paweł cytuje, czy nazywa Ojca Zbawicielem. Mówi Bóg nasz Zbawiciel. I tym samym tytułem nazywa Jezusa Chrystusa. On jest naszym Bogiem Zbawicielem. Zarówno Ojciec, jak i Syn. Oni są jedno w dziele stworzenia, w dziele zbawienia, w dziele sądu. Ojciec i Syn są jedno. Widzimy w tym fragmencie z Izajasza, że Jahwe Bóg mówi o tym, iż przed Nim będzie się zginać wszelkie kolano. Kiedy apostoł Paweł opisuje dzieło zbawienia w liście do Filipian, bierze tą ideę, ten fragment i wskazuje nam, że Syn Boga, który uniżył się i stał się człowiekiem, został wywyższony ponad wszystko. Otrzymał imię, które jest ponad wszelkie imiona i że przed Nim zegnie się wszelkie kolano. I wszelki język wyzna, że Jezus jest Panem, co oznacza Jezus jest Bogiem. I to w żaden sposób nie ograbi Ojca z chwały, wręcz przeciwnie. Kiedy wyznajemy, że Jezus jest Bogiem, Jezus jest Panem, czynimy to ku chwale Boga Ojca. Za każdym razem, gdy czcimy Jezusa, gdy dziękujemy Jezusowi, gdy modlimy się do Jezusa, czcimy Ojca, zbliżamy się do Ojca, doświadczamy błogosławieństwa Ojca, gdyż Ojciec jest w Synu, a Syn jest w Ojcu. I to jest wielka prawda, którą musimy, bracia, siostry, modlić się, aby Bóg zaszczepił głęboko w naszych sercach, gdyż coraz więcej ludzi, nie tylko świadków Jehowy, ale coraz więcej niedouczonych chrześcijan umniejsza chwale Boga, nie rozumiejąc, iż Bóg objawił się w swoim Synu, iż w Jezusie Chrystusie cieleśnie zamieszkała cała pełnia bóstwa. I wielu ludzi, którzy mienią się chrześcijanami, nie znają Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Nie czczą Syna, tak jak myślą, że czczą Ojca. Pan Jezus, jak czytamy w liście do Filipian w 2 rozdziale, będąc w postaci Bożej, i tutaj jest użyte słowo morfe, które oznacza niezmienną formę postaci, które oznacza naturę rzeczy. Jezus, będąc morfe Bogiem, będąc w swej istocie Bogiem, będąc w swej naturze Bogiem, czytamy, nie uważał, czy nie uznał za grabież równości z Bogiem, albo za łup. Pan Jezus, będąc Bogiem, był gotów uniżyć się i stać się człowiekiem, stać się na chwilę mniejszym od aniołów. I tak uczynił. Czytamy, że ogołocił samego siebie. Ogołocił samego siebie i przyjął postać sługi. Tutaj jest to samo słowo użyte. Stał się podobnym ludziom, gdy znalazł się w postaci jak człowiek. I jest to samo słowo morfe użyte. Jezus w całej pełni, w istocie stał się człowiekiem. Nie przybrał tylko pozoru człowieka, nie był tylko częściowo człowiekiem, ale w całej pełni, tak jak w całej pełni był Bogiem, morfe, w swej istocie, w swej naturze, tak samo w swej istocie stał się człowiekiem. To jest wielka tajemnica, Bóg objawiony w ciele. Bóg objawiony w ciele. Pełnia bóstwa w człowieku. To, że wielu ludzi tego nie może zrozumieć, nie może tego pojąć, to nie oznacza, że nie jest to prawdą. Tylko dlatego, że czegoś nie rozumiemy, to nie znaczy, że to nie jest prawdą. Przez całe wieki ludzie nie rozumieli, że Ziemia jest okrągła. Niektórzy do dzisiaj nie rozumieją. Coraz więcej jest tych, którzy mówią o płaskiej Ziemi. Ale to, że tak myślą, to, że tak głoszą, to nie znaczy, że to jest prawda. Ludzie wielu rzeczy nie rozumieją. My nie rozumiemy całej masy rzeczy, ale to nie znaczy, że one nie są prawdą, tylko dlatego, że my nie jesteśmy w stanie niektórych z nich zrozumieć. Ten, który był w postaci Boga, ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, stając się podobnym ludziom. A gdy znalazł się w postaci jako człowiek, sam siebie uniżył. będąc posłuszny aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko. Kogo? Człowieka, Jezusa Chrystusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Ale to człowiek, Chrystus Jezus, został wywyższony ponad wszystko, stając się pośrednikiem między nami a ludźmi, stając się najwyższym arcykapłanem. Dlatego wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się każde kolano istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych. Czy twoje kolano zgina się na imię Jezus? Czy jego imię budzi dla ciebie taki sam szacunek, jak imię Jahwe? Czy jego imię jest wywyższone w twoim sercu ponad wszelkie imiona? Czy też wciąż nie widzisz chwały Syna Bożego? Czy wciąż postrzegasz Go jako narzędzie Boże, jako stworzenie Boże, jako kogoś, kim po prostu Bóg się posłużył? Na imię Jezusa ma się zginać każde kolano wszelkich istot, nie tylko na ziemi, ale i niebiańskich istot, i też tych piekielnych istot. Każdy język ma wyznawać, że Jezus Chrystus jest Panem, co jest równoznaczne z wyznaniem Jezus jest Bogiem. I to jest ku chwale Boga Ojca. Kiedy apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o tym, iż mamy wyznać Jezusa Panem, aby być zbawionymi, co ma na myśli? Czy ma na myśli uznania Jezusa za Pana Adama, Pana Franciszka, Pana Jezusa w takim sensie, że ma po prostu okazać Mu należny szacunek, jak okazujemy Panu Adamowi, Panu Franciszkowi i Panu Zenkowi? Oczywiście, że nie. Jeśli chcesz być zbawiony, musisz wyznać Jezusa Panem. Musisz uznać Go za Syna Boga Żywego. Musisz uznać Go za Boga. I to wyznanie Go Panem, przyznanie się do Niego i wyznawanie Go Bogiem sprawia, że możesz być zbawiony. Jeśli zaś tego nie czynisz, obawiam się, że pozbawiasz się zbawienia. Widzimy tutaj w tym fragmencie, że apostoł Paweł, będąc Żydem szkolony w pismach, bierze ten aspekt zbawienia i bierze ten aspekt oddawania czci jedynemu Zbawicielowi Jahwe i przenosi go do objawienia Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela i tego, który jest otoczony czcią. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale i 18 wierszu Pan Jezus powiedział: dana mi jest wszelka moc, to znaczy cała, jaka jest dostępna. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czy posługując się logiką stosowaną przez świadków Jehowy do tego fragmentu z listu do Koryntian czy innych tych fragmentów, czy mamy z tego wnioskować, że skoro Jezusowi dana jest wszelka moc, to znaczy, że Ojciec już nie ma żadnej mocy? Że Ojciec nie ma mocy na niebie i na ziemi, tylko sam Syn, skoro Jemu jest dana wszelka moc? Czy taką logiką się posługujemy? Oczywiście, jeżeli postrzegamy ich jako dwie odrębne istoty, to nie mamy innego wyjścia, jeśli chcemy takiej logiki się trzymać. Jeśli zaś rozumiemy, że Ojciec jest w Synu, a Syn jest w Ojcu, że Syn i Ojciec są jedno, nie stanowi dla nas najmniejszego problemu fakt, że Jezus posiada wszelką moc. I wiemy, że nasz Bóg, Ojciec w niebie, ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Nie przestał mieć ani trochę mniej mocy. Jezus Chrystus, Jego wywyższony Syn, ma wszelką moc, ale będąc jedno z Ojcem, nie zabiera niczego Ojcu, niczego Ojca nie pozbawia. Pan Jezus wyraźnie uczy nas, że On mieszka w Ojcu, a Ojciec w Nim. Apostoł Jan, rozpoczynając swoją Ewangelię, wyjaśnia nam, że Słowo na samym początku, to, które przez które wszystko zostało stworzone, było u Boga, a jednocześnie było Bogiem. Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć, że Słowo było u Boga, a jednocześnie było Bogiem? My nie musimy tego rozumieć. My musimy w to wierzyć. My musimy w to wierzyć, że Słowo było u Boga i było Bogiem. Ono było na samym początku Boga. Kiedy wszystko się rozpoczęło, ono już było. Ono nie zaistniało, ono się nie pojawiło, ono było. Ono już istniało. Tak jak Bóg zawsze istniał, tak i Słowo zawsze było u Boga i było Bogiem. Wszystko przez Nie się powstało. Bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, w tym Słowie było życie. Życie jest tylko w Bogu. On jest źródłem życia. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świat, który sam stworzył, który przez Niego powstał. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Podsumowując, Bóg jest jeden. Nie ma dwóch bogów, nie ma trzech bogów, nie ma wielu bogów. Dla nas, jeśli jesteśmy biblijnie wierzącymi ludźmi, jest tylko jeden Bóg. Ojciec, od którego wszystko pochodzi. Jak tutaj czytamy, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. To nam mówi dwie rzeczy. Od Niego wszystko pochodzi, On jest źródłem wszystkich rzeczy, ale też jest celem wszystkiego, końcem wszystkiego. Nie tylko przez Niego istniejemy, ale też dla Niego istniejemy. To jest tragedią ludzi, ludzkości upadłej, że nie rozumie celu swojego istnienia. Powodu, dla którego żyjemy. Nie jesteśmy stworzeni dla siebie samych. Nie jesteśmy stworzeni dla zdobywania pieniędzy. Nie jesteśmy stworzeni do tego, by tylko szukać własnej przyjemności i zaspokojenia swoich żądz. Ale jesteśmy stworzeni nade wszystkim dla Boga. Bóg uczynił nas dla siebie samego. I tylko żyjąc dla Niego, spełniamy cel naszego w ogóle istnienia. Bóg wszystko, co uczynił, uczynił dla siebie. Ku temu, by objawić w nas i przez nas swoją własną chwałę, aby siebie samego uwielbić w nas. I tylko wtedy, kiedy my w tym celu żyjemy, kiedy to jest celem naszego życia, aby Jemu się podobać, aby Jego naturę objawiać, aby dla Niego żyć. Nasze życie ma sens. Jeśli to zgubimy, jeśli żyjemy dla jakiegokolwiek innego celu, jesteśmy pożałowania godni. I pewnego dnia przekonamy się, że chybiliśmy celu naszego istnienia. Tego, po co w ogóle otrzymaliśmy życie. Oby tak nie było z żadnym z nas. Obyśmy uwierzyli w to, że z Niego jesteśmy, i dla Niego jesteśmy. Cały stworzony wszechświat mówi nam, że dla Niego istniejemy. I dokładnie to samo zrozumienie, ta sama idea jest w liście do Kolosan przedstawiona w kontekście Chrystusa Pana. W pierwszym rozdziale listu do Kolosan od 15 wiersza czytamy, że On, Chrystus, jest obrazem niewidzialnego Boga. Bóg jest niewidzialny, Bóg jest duchem, ale w Jezusie Chrystusie Bóg się objawił. Możemy zobaczyć Boga. On jest Jego odzwierciedleniem, doskonałym odbiciem, jest Jego doskonałym obrazem. On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, co nie oznacza, że jest pierwszy stworzony, gdyż następne wiersze wyjaśniają, na czym polega Jego pierworództwo. Ponieważ apostoł wyjaśnia, co znaczy Jego pierworództwo w stworzeniu. W Nim zostało stworzone wszystko. W Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Zauważcie teraz tutaj, wszystko przez Niego i dla Niego. Tak jak tutaj w liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, że my istniejemy dla Ojca, dla Boga Ojca, tak tutaj Paweł w liście do Kolosan mówi, wszystko jest przez Niego i wszystko dla Niego zostało stworzone. A więc my również istniejemy dla Chrystusa, tak samo jak istniejemy dla Ojca, tak samo istniejemy dla Syna. Jeśli oni są jedno, nie ma sprzeczności w tych fragmentach. Jeśli są dwoma różnymi istotami, mamy problem. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami. Nie jest częścią stworzenia, nie zaistniał w jakimś momencie, ale On jest przed wszystkim, tak jak Bóg jest przed wszystkim. I wszystko na Nim jest ugruntowane. Apostoł Paweł mówi, dla nas jest tylko jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje. Co może oznaczać dwie rzeczy. Przez Niego, że On wszystko stworzył, albo przez Niego w znaczeniu On jest sensem wszelkiego stworzenia. On jest powodem, dla którego wszystko istnieje. I przez którego my także, mówi, istniejemy. Ponownie, ta sama idea przez Niego, jeśli chodzi o stworzenie, w liście do Rzymian w 11 rozdziale i 36 wierszu, jak i w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale i 10 wierszu, jest odniesiona do Boga. Tak jak tutaj czytamy, że przez Jezusa Chrystusa wszystko istnieje, tak apostoł Paweł w liście do Rzymian i być może apostoł Paweł albo ktoś inny w liście do Hebrajczyków naucza, że przez Boga wszystko istnieje. Apostoł Paweł, przemawiając do Koryntian, jest świadomy, że to poznanie nie jest udziałem wszystkich. Stąd też w ich pogańskim mniemaniu bożkowie stanowili jakieś zagrożenie. Dla wielu z nich spożywanie pokarmu ofiarowanego jakiemuś bożkowi stanowiło realne zagrożenie. Natomiast to poznanie prawdziwego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, uwalnia nas od tego typu lęku. Uwalnia nas od wszelkiego lęku, od wszelkiej obawy. Dla nas jest tylko jeden Bóg, który jest Panem wszystkiego, który wszystkim rządzi, który jest suwerenny ponad wszystkim, którego uwagi nie uchodzi nic na tej ziemi. Włos na naszej głowie nie spada bez Jego wiedzy. Najmniejsze ptaszki, wróbelki, najdrobniejsze sprawy są pod Jego władztwem, pod Jego kontrolą. I oby dobry Bóg otworzył oczy naszych serc, abyśmy lepiej Go poznawali i wzrastali w Jego poznaniu, abyśmy czcili Go tak, jak winniśmy Go czcić, nie umniejszając ani Ojcu, ani Synowi, abyśmy rozumieli, że oni są jedno. Duch Święty dzisiaj, Boży Duch, który nazywany jest Duchem Pana Jezusa Chrystusa, ten sam Duch, jeden Duch, mieszka w nas, działa w nas i objawia nam Ojca i Syna. Nowy Testament nie uczy nas o oddawaniu czci Duchowi. Nie uczy nas, by modlić się do Ducha Świętego, by Go czcić. Dzisiaj Duch Święty jest tym sługą. Dzisiaj Duch Święty przyjął tą pozycję, którą Jezus zajmował, jak był na ziemi. Jezus odchodząc powiedział: ja odchodzę, ale poślę wam innego Pocieszyciela, aby był z wami. Poślę wam Parakletosa, tego, który będzie stał przy was, który będzie prowadził was. I wiemy, że to jest Jego Duch, Duch Jezusa Chrystusa, który jest jednocześnie Duchem Ojca. To jest jeden i ten sam Duch. Bóg prawdziwy, kiedy gromadzimy się tutaj, Jego Duch przebywa między nami. A kiedy Jego Duch przebywa między nami Jezus, jest między nami Ojciec. Nasza społeczność, jak pisze Jan, jest społecznością z Ojcem i z Jego Synem. W jaki sposób? W Jego Duchu. Jeśli Duch jest jedno z Synem, jeśli Duch jest jedno z Ojcem, nie ma z tym problemu. Jeśli tego nie rozumiemy, jeśli tego nam Bóg nie objawił, to wszystko jest poczłonkowane, porąbane. Tutaj Duch, tutaj Syn, tutaj Ojciec i każdy jeden z drugim współpracują, ale pewne miejsca w Słowa Bożego stają się naprawdę sprzeczne, jeśli kierujemy się tylko i wyłącznie ludzką logiką, a jeszcze gorzej dla nas, jeśli idziemy za logiką organizacji Świadków Jehowy czy im podobnych. Niechaj Bóg nas od tego zachowa i niechaj Bóg da nam mądrość i łaskę, aby tym wszystkim, którzy nie mają tego zrozumienia, świadczyć o jedynym, prawdziwym Bogu, w którym jest życie i zbawienie. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, prosimy o ducha mądrości, o ducha zrozumienia, o Twoje oświecenie dla nas samych i dla tych wszystkich, którzy nie oglądają Twojej chwały na obliczu Chrystusowym, którzy nie poznali Pana Jezusa Chrystusa jako Twojego Syna, którzy nie przyjęli Go do swych serc, którzy nie uświęcili Go w swoich sercach jako Pana, ale którzy postrzegają Go jako nauczyciela, którzy postrzegają Go jako jednego z proroków, którzy nie ważą się Mu bluźnić, ale nie uznając Go za tego, kim jest, w jakiś sposób umniejszają, w jakiś sposób pozbawiają się dostępu do Ciebie i tego błogosławieństwa, jakie w Nim, jedynie w Nim i przez Niego może być naszym udziałem, gdyż w Nim obdarowałeś nas wszelkim błogosławieństwem niebios, w Nim dałeś nam życie i tylko jeśli mamy Syna, mamy życie, jeśli nie mamy Syna, nie mamy życia, jesteśmy zgubieni, jesteśmy pożałowania godni. Modlę się, kochany Ojcze, byś w swoim świętym Duchu dotykał naszych serc, szczególnie tych wszystkich, którzy nie przyjęli Jezusa jako swego Pana, dla których wciąż to życie na tej ziemi, sprawy tego świata nie skupiają się na poznaniu Ciebie w Jezusie Chrystusie. Prosimy, otwórz serca, otwórz umysły. Niechaj to światło, które oświeca każdego człowieka, które jest źródłem życia, oświeci te umysły, oświeci te serca, przynosząc życie i zbawienie. Pomóż nam wszystkim stać mocno na tym fundamencie biblijnego objawienia w jednego Boga. Pomóż nam lepiej to rozumieć, a nawet jeśli tego w jakiejś mierze nie rozumiemy, pomóż nam wiarą trwać na tym fundamencie biblijnego objawienia i głosić zbawienie w Jezusie Chrystusie, głosić dobrą nowinę o tym, że Bóg nas umiłował i dał swego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Prowadź nas w tym, Panie, i pomóż nam tak żyć każdego dnia. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Święty Panie Boże, podzieliłeś siebie ludziom prostym. Ty, Panie, przyszłeś do ludzi prostych, ale nie wszyscy, Panie, Ciebie przyjęli. Nie wszyscy w Ciebie uwierzyli. Panie, byłeś na świecie i świat przez Ciebie powstał, ale świat Ciebie nie poznał. Boże umiłowany, Ty, który siebie samego dałeś zamiast, jest odwróconą krwią przelałeś na krzyżu, aby odkupić nas od grzechów i śmierci, aby przybliżyć nas do siebie, do Boga, który żyje i trwa na wieki, do tego, który jest, do tego, który był wczoraj i dziś na wieki i trwa. Do Boga, który uczynił niebo i ziemię, wszystko, co jest na nim. To, Panie, będąc pasterzem, oddałeś swoje życie za nas, ale wielu Cię nie przyjął. Boże, tak dziękuję Ci za to objawienie, że dajesz tym wszystkim, którzy są Tobie posłuszni, że Bóg Ojciec objawia siebie samego. Kim jest. Ty, Panie, jesteś Bogiem ukrytym, ale też Bogiem, który dał się poznać jako człowiek. Ty, Panie, stąpiłeś tutaj z nieba. Wielu w Ciebie nie uwierzyło, bo mówiło, czyż nie jest to Syn Cieśni. Nie, to Syn Boży stąpił tu na ziemię. Tak, Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę, za tą wielką miłość. To, że namaściłeś nasze oczy, abyśmy ujrzeli Twoją chwałę, chwałę Pana jedynego. Ty, Panie, powiedziałeś chwały mojej i oddam Ci Panu. Nie ma innej skały oprócz mnie, mówi Pan. Ty, Panie, jesteś skałą. O Tobie świadczą prorocy. Ty widziałeś, że kto na Tobie kto trwa przy Tobie nigdy się nie zawiedzie. Dlatego, Panie, wzywamy Twojego imienia, dziękując Ci za tą wielką łaskę, którą żeś nas obdarzył w umiłowaniu, że Ty, Panie, żeś objawił się jako Bóg w ciele, przez to stąpił tu na ziemi. Jest to tajemnica wiary, wielka tajemnica wiary. Dzięki Ci, Panie, za to, że żeś nas wykupił od śmierci, że Boże nas tak umiłowałeś, że oddałeś swoją drogocenną krew na krzyżu za nas i za innych, którzy dzięki naszemu świadczeniu wierzą w Ciebie. Panie Boże, wyglądamy w imieniu Jezus z Panem. Amen. Thank you. głęboka miłość Ojca jest, ogromna, niezmierzona. On jednorodzonego dał, by łód raz zmienić w Syna. O, jakże wielki cierpiał Bóg, odwrócił Bóg oblicze swe, gdy z ran płynąca święta krew synowi odła ku chwale. Ukrzyżowany wisi mąż, bym grzechem obarczony, wśród kwiarzy słyszę własny głos, szyderczy brzmiący tonem. To grzech mój przywiódł go na krzyż, tam cierpiał za me winy. Od siebie dałbym ja żył, bym z nim był uwielbiony. Kochany Panie, chcemy na nowo zwrócić nasz wzrok na to miejsce naszego zbawienia, na krzyż, gdzie w haniebnej śmierci, w bólu, gdzie cały grzech świata został złożony na Twoje barki, za nas cierpiałeś, za nas oddałeś swe życie, za nas poświęciłeś samego siebie. Dziękujemy, że dałeś nam to zrozumieć, przynajmniej w jakiejś części, że nie jesteśmy w stanie zbawić sami siebie, że nie jesteśmy w stanie się poprawić ani zasłużyć sobie na przychylność naszego świętego Boga. Wszelka nasza sprawiedliwość jak szata splugawiona, wszelkie nasze wysiłki religijne, wszelkie wysiłki ludzkie, jakie moglibyśmy podjąć, nie są w stanie zmazać choćby jednego grzechu, zapłacić za obrazę świętego Boga. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, że przyszedłeś do nas, stałeś się sługą, na chwilę stałeś się mniejszym od aniołów. Uniżyłeś się do śmierci, do śmierci na krzyżu. Dziękujemy, dziękujemy Ci i dziękujemy Tobie, Ojcze, że tak nas umiłowałeś. Prosimy, pomóż nam widzieć więcej z tego dzieła krzyża. widzieć te chwalebne prawdy, o których czytamy, że tam w pośród tego cierpienia i śmierci dokonało się rozbrojenie nadziemskich władz i zwierzchności, że tam został odniesiony nad nimi triumf, zwycięstwo, że w śmierci naszego Pana śmierć została pokonana, a życie zatriumfowało, a łaska stała się naszym udziałem. Boże kochany, prosimy, daj nam pełniejsze i pełniejsze zrozumienie dzieła krzyża. Ta prosta pamiątka, chleb i kielich, pozwalają nam na nowo i na nowo wspominać mękę i śmierć naszego Pana. Dziękujemy Ci, Boże, że nie zostawiłeś swojego świętego w grobie, ale tak jak zapowiedziałeś, wzbudziłeś go z martwych. Po trzech dniach dech życia wrócił do jego ciała, a jego ciało przemienione, nie podatne już na śmierć, powstało z grobu i ukazałeś się, Panie Jezu, jako żyjący. Dałeś liczne dowody swojego zmartwychwstania i na oczach swoich uczniów wstąpiłeś do nieba, skąd też Ciebie oczekujemy. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź w swej mocy i chwale, aby ustanowić Twoje królestwo, które nie będzie miało końca, w którym sam Bóg będzie naszym światłem. Pobłogosław, prosimy, ten chleb, który będziemy jedli na pamiątkę Twego ciała, które za nas zostało wydane. Pobłogosław ten kielich, z którego będziemy pili na pamiątkę Twojej drogocennej krwi, która została wylana, aby zmazać nasze grzechy. Posil nas i wzmocnij nas i pomóż nam w Tobie trwać. Pomóż nam dla Ciebie żyć. Pomóż nam Tobie służyć, Ciebie poznawać i wielbić Ciebie każdego jednego dnia naszego życia w mocy Twego Świętego Ducha. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w tej pamiątce, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Thank you. Powstańmy jeszcze wszyscy na tę modlitwę na koniec. Dziękujemy, Ojcze, że możemy gromadzić się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, aby mieć z Tobą społeczność w Duchu Świętym. Dziękujemy za Twój Kościół tutaj, jak też i na całej ziemi, za wszystkich, którzy dzięki łasce Twojej poznali Ciebie w Jezusie Chrystusie, nawrócili się do Ciebie, doświadczyli przemiany serc, zostali napełnieni Twoim Świętym Duchem. Dziękujemy, Boże, za Twój Kościół i modlimy się o nas samych, o naszych braci i siostry, których też nie ma dzisiaj z nami, za tych wszystkich, którzy są chorzy, za tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą tutaj być. Wołamy, kochany Panie, miej nas wszystkich w swej opiece. Działaj w naszych sercach. Przemieniaj nas, uświęcaj nas i prowadź nas. Daj nam jeszcze ten dobry czas przy tym wspólnym obiedzie. Błogosław nasze rozmowy, naszą społeczność. Daj, Panie, byśmy byli dla siebie zbudowaniem i zachętą. Powierzamy się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień. Prosimy, byś nas strzegł i chronił na wszystkich naszych drogach. Prosimy, byś używał nas, abyśmy z odwagą głosili Twe słowo naszym życiem, naszym postępowaniem, naszym słowem. Strzeż nas, Panie, od zasadzek diabelskich, ognistych strzał wroga. Daj nam trwać w wierze, w miłości. Tobie oddajemy cześć i chwałę. Ciebie wielbimy, Ciebie wywyższamy. Amen.